O kurwa! dnia. Ja rozpalony jak pochod na DJ na pierdala. Odkąd cała biała sala, nosy ujebane i towarzystwo rozbujane, przejebane będzie jak faza po sobotę. Ja rozpalony jak pochod na DJ na pierdala. Odkąd cała biała sala, nosy ujebane i towarzystwo rozbujane, przejebane będzie jak faza po sobotę. Ja rozpalony jak pochodnia, DJ napierdala. Od boksu cała biała sala, nosy ujebane i towarzystwo rozbujane, przejebane będzie. Chyba za bosą odzieżejdzie. Bo dla ciebie chuj się liczył w twoim picie. Ja to wiem, otwierasz się jak stary dżem. Masz kozaki z H&M. Jesteś kurwa na imprezie, więc się ruchaj ile wlezie. I nie pierdol niepotrzebnie, bo już ci w mordę przejebnie. I zobaczysz szery węże, do barmana już się prężę. Bo mi więcej nie chce lać, mówi wypierdalaj spać. Taki chuj, robi chuj, jestem kurwa biały luj. Dziewica, chyba Anna, bruje się jak Ewa Farna. Ja sarna, popierdalasz po kątach. Opierdalasz gały, kurwa delikwentą. Jesteś suką pierdolniętą, chcesz się jebać jak konsoli. Idzie też się wypierdoli, łapy w górę do niej szeroko jebali cię wersjowo. Barman wódkę mrozi, pana wchodzi, dealer koks dowozi. o to chodzi. Pierwsza biała mema, która lewa, więcej nam nie trzeba. Będzie chleba, barman wódkę mrozi. O to chodzi, dealer kot to wozi. O to chodzi, pierwsza biała mema, która lewa, więcej nam nie trzeba. Będzie chleba, barman wódkę mrozi. O to chodzi, dealer kot to wozi. Raczej rozum, kupę floty, bo za duże kurwa loty. Dobra infra też kosztuje, wale szyję, no spróbuję. Tu postawię, tam postawię, ważne, że dobrze się bawię. Dobra muza, riję głowę, słuchaj mała, ja cię love. Możesz wierzyć albo nie, ty wariatko, kocham cię. Jarasz mnie, ty się rozchylasz i po piście falcem kilasz. Gili, gili, masz łaskotki, pokaż mi jak miał żonkotki. Załóż wrotki, przyjedź do mnie, tylko nie zapomnij o mnie. Pierwsza biała mepa, która lewa, więcej nam nie trzeba. Będzie chleba, barman wódkę mrozi. Pana wchodzi, dealer kot to wozi. O to chodzi. Dealer kot to wozi. O to chodzi. koklak. Trump's the motherfucker, I'm so good. I'm Mr. Trump, motherfucker, I'm Mr. Trump, motherfucker, I'm Mr. Trump, motherfucker, I'm Mr. Trump, motherfucker, I'm a Trumpster, motherfucker. We'll be right back. Are you serious? Yeah.